NPO Radio 1. Hila Noorzaai. Trekkers die snelwegen platleggen, mest, asbest en hooibalen die op afritten worden gedumpt, om vervolgens de bedrijven die de puin ruimen ook nog eens te bedreigen. De roep om strenger op te treden neemt toe. Zometeen hoor je dat in één vandaag na het NOS Journaal van 4 uur met Jeroen van Kam. De politie is druk bezig met het identificeren van verdachten van boerenacties op snelwegen, waarbij afval op de weg werd gedumpt. Politiecommandant Willem Woelders verwacht dat er binnenkort mensen worden gearresteerd, maar hij kan niet zeggen wanneer precies. Volgens Woelders duurt het langer, omdat er achteraf bewezen moet worden wie er bij de acties betrokken zijn. Aan de vele verkeerscamera's die boven de snelwegen hangen, heeft hij weinig. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken. Dat zijn met name camera's van Rijkswaterstaat. Maar die zijn er voor de verkeersveiligheid. Dus die mogen in het kader van privacy niet door ons gebruikt worden. En dan zou je zeggen, als er opnames zijn, kun je het met de machtiging van de officier van justitie wel. Maar ook dat is niet aan de orde, want ze worden niet opgenomen. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging treedt de komende tijd niet meer op in de media, omdat ze wordt bedreigd. Ze legt ook geen werkbezoeken meer af. Tweede Kamerlid zegt dat ze meerdere doodsbedreigingen heeft ontvangen. Over de aard van die bedreiging wil ze weinig loslaten, zegt ze in een filmpje op Twitter. Het Kamerlid is niet van plan zich erbij neer te leggen en roept haar bedreigers op om ermee te stoppen. Het zal een loze oproep zijn waarschijnlijk. Want dit soort gekken die laat zich niet tegenhouden. Maar ook ik laat me niet tegenhouden. Ik laat me natuurlijk niet klein krijgen. En mijn werk als Kamerlid en als volksvertegenwoordiger gaat gewoon door. Ondanks de doodsbedreigingen, ik heb hier gewoon een computertje waar ik mijn werk gewoon kan blijven doen. Over de aard van de bedreigingen wil Van der Plas verder weinig loslaten, behalve dat die niet mals zijn en dat er met een kogel is gedreigd. Met het oppakken van in totaal 11 verdachten denkt de politie een eind hebben gemaakt aan een reeks beschietingen en explosies in Rotterdam-West. De golf van geweld begon in februari en heeft waarschijnlijk te maken met handel in drugs. Maandag werd een man van 19 aangehouden. In zijn huis werd een partij soft- en harddrugs gevonden en duizenden euro's in cash. De tv-journaliste Marina Ovsjannikova, die wereldberoemd werd door een nieuwsuitzending op de Russische televisie te verstoren uit protest tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw beboet. De rechter in Moskou vindt dat ze op sociale media het leger in diskrediet heeft gebracht. In de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh zijn binnen een week 49 mensen overleden nadat ze door de bliksem waren getroffen. Door klimaatverandering en ontbossing komen blikseminslagen steeds vaker voor in India. De afgelopen dagen zijn nog eens 15 mensen opgepakt voor de rellen rond de promotiewedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior eind mei. De verdachten zijn tussen de 16 en de 50 jaar oud en komen allemaal uit de omgeving van Den Haag. Excelsior won de wedstrijd na strafschoppen en promoveerde naar de Eredivisie. Na de wedstrijd bestormden supporters van ADO het veld en gooiden ze met vuurwerk en fakkels. Buiten het stadion werden agenten aangevallen. In totaal zijn nu 23 verdachten aangehouden. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt na het eind van dit seizoen afscheid van de Formule 1. 35-jarige coureur van Aston Martin vindt het na 15 jaar mooi geweest en zegt meer tijd met zijn familie te willen doorbrengen, zei hij op YouTube. My passion for racing and Formula 1 comes with lots of time spent away from them and takes a lot of energy. Committing to my passion the way I did and the way I think it is right does no longer go side by side with my wish to be a great father and husband. Vettel beleefde zijn hoogtijdagen tussen 2010 en 2013, toen hij in dienst van Red Bull Racing 4 keer op rij wereldkampioen werd. Het weer tot besluit. Vrij zonnig. Vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het blijft droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en opnieuw maximaal 25 graden. Dan krijg je de situatie op de weg van Bianca Damink. Er is nog steeds behoorlijk wat overlast door de acties van boeren. Daardoor is de A1 en de A35 bij knooppunt Azelo dicht. De A35 in beide richtingen en de A1 vanuit Apeldoorn. Ook de A7 in het noorden van het land is afgesloten bij Marum. En op de A28 is er maar één rijstrook open van Zwolle naar Groningen tussen de afrit Nieuw-Leusen en knooppunt Langhorst. Dat kost je een half uur extra. Verder staan er nog andere files door ongelukken en pechgevallen. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Het ging mis op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Daar ben je een kwartier langer onderweg. De andere kant op heb je daardoor ook een kwartier tijdverlies. En op de A58 van Breda naar Tilburg staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Sint-Annabos. Vanaf Ulvenhout heb je daardoor bijna een half uur vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Ster. In 1927 maakte Paken Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Je ruimte in huis optimaal benutten? Ga voor een kast op maat. In jouw eigen stijl. Hubo is dé specialist van Nederland in kasten van Rafito. Van een wandkast in je woonkamer tot complete inloopkast. Hubo helpt. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Man, we zijn hier met 15.000 mensen bij elkaar in de Ziggo Dome. Als ik terugdenk aan die tijd... Je wordt door 15.000 mensen gedragen. Matthijs gaat door in concert. Vanavond 20:30 bij Bien en Vara op NPO 1. NPO Radio 1. Afro Tros. Boeren blokkeren opnieuw snelwegen en dumpen afval asbest. En als we het over de A7 hebben, dan lag daar ook een koelkast. Steeds meer mensen vragen zich af, waarom wordt er niet harder opgetreden? Voor onze serie Langs de Zittende spreken we met Jon Herselman... of hij na 25 jaar als wethouder ook zo'n teflonlaag... als zijn partijgenoot Mark Rutte heeft ontwikkeld. En de glastuinbouw zit met de handen in het haar. De gasprijs is zo hoog dat veel kassen de rekening deze winter moeilijk kunnen betalen. Betekent dat straks schaarste? En we gaan nog even snel kijken bij Gio Lippens, de vijfde etappe van de Tour. Hoe gaat het, Gio? Nou, nog 13,5 kilometer. We hebben een bijna compleet peloton. Er rijden nog twee vrouwen voor. Die hebben een kleine voorsprong. Victoire Berthaud en Antri Christoforou. Ja, die hebben dus 33 seconden voorsprong op dit moment. Maar die worden zo meteen ingelopen, want die zijn kansloos. Het peloton gaat echt op weg naar een massasprint. Peloton heeft zojuist de laatste heuvel gehad voor de aankomst in Saint-Gilles-des-Vosges. Moeten wel nog even oppassen straks bij die aankomst, want het parcours daar is behoorlijk listig. Er zit een krappe bocht op 1,5 kilometer voor de finish, waarbij de renners bijna 360 graden weer terug moeten draaien. En dat betekent dat het enorm lastig is voor die rensters. We zullen het zo meteen gaan zien in die massasprint over een, 20 minuutjes, denk ik. Eén vandaag. Hila Noorzaai. En natuurlijk Lammert de Bruin op deze donderdag 28 juli. Wat viel jou vandaag op? Het is vandaag World Overshoot Day. En dat betekent dat we vandaag meer hebben gebruikt... om de aarde dit jaar weer kan aanvullen. En elk jaar komt die dag eerder, schrijft Trouw. Dat blijkt allemaal uit berekeningen van het Global Footprint Network. Even ter vergelijking, rond 1971 lag deze dag nog zo rond de kerst. En op de eerste viering van deze dag in 2006 lag het nog ver in augustus. Ja, de bedoeling van de dag is bewustwording en dat mensen... daardoor minder gaan consumeren. Maar ja, dat lukt dus niet echt. En het heeft er misschien ook wel mee te maken dat er steeds meer mensen bij komen. Straks zitten we helemaal aan het begin van het jaar. Ja, wat moet je dan doen? Begin dan weer opnieuw? Ja, dat denk ik. Ja. Treurig. Ja, en de VS willen een levensgevaarlijke Russische wapenhandelaar ruilen met een in Rusland vastgezette Amerikaanse basketbalster. Dat is op zich al opvallend om midden in een groot internationaal conflict met Rusland een belangrijke wapenhandelaar vrij te laten. Maar het is nog opvallender omdat Amerika een Belgische gevangenenruil deze week nog wilde blokkeren. België wil een Iraanse terrorist ruilen voor een Belgische ontwikkelingswerker. Maar dat zint Amerika niet. Volgens de Belgische media wil Washington deze ruil saboteren door een uitleveringsverzoek voor de Iranier in te dienen. Vandaag blokkeren boeren opnieuw Nederlandse snelwegen met trekkers. De A35 veranderde vandaag in een barbecue-locatie. En ook werd er gisteren en vandaag op verschillende plekken veel afval, asbest en hooibalen gedumpt. De bedrijven die de troep moesten opruimen worden bedreigd. En intussen vragen steeds meer mensen zich af, waarom treedt de politiek en de politie hier niet harder tegenop? Lammert, hebben we inmiddels al iets gehoord van premier Rutte? Ja, hij heeft maar liefst één hele tweet verstuurd. Ik citeer het even. De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. En verder roept hij boeren op om deze levensgevaarlijke acties te stoppen. Ja, en ook het Veiligheidsberaad heeft vanmiddag gereageerd. Ja, voorzitter Bruls wil hard optreden tegen deze boeren. Hij zegt, deze mensen beschouw ik niet als actievoerders, maar als extremisten. Ik adviseer iedereen om niet het gesprek te voeren met de extremisten, want dat helpt niet en geeft hen een podium dat ze niet verdienen. Een van de bedrijven die gisteren werd gevraagd om puin te ruimen van de boeren, wordt nu ook bedreigd. Joris Kreugel nam een kijkje bij deze aannemer. Er lag gras, asbest en dat soort dingen allemaal. En hoe lang ben je er geweest? Met aankomst en met wegrijden, ik denk 8-9 minuten. We hebben een machine van de kar afgereden. En toen zagen wij wat er allemaal lag. Ik zei, nou, dat kan nooit van een vrachtauto zijn. Dat bestaat niet. Dus toen vroegen wij van, nou ja, waar komt dit vandaan of zo? Ja, dat zijn van de protesten van de boeren. Ik zei, dat doen wij niet aan mee. Dus toen hebben wij onze spullen opgeladen en toen zijn we weggegaan. En achteraf waren wij dus al partij nummer 3. Waarom wilden jullie niet aan meewerken? Omdat we achter die mannen staan. Achter de boeren? Ja. En toen dacht je van, dit ga ik niet opruimen. Dit gaan wij niet opruimen, nee. Heb je dan ook niet het verantwoordelijkheidsgevoel van, ja, het is levensgevaarlijk, dat moeten we weghalen? Dat is het ook, maar er staan er al zoveel partijen omheen. Ja. Dat ik denk, dat is niet mijn verantwoording. Wie zou dat dan moeten oplossen? Ja, Rijkswaterstaat zelf. Dan sta je daar eventjes, je bent er niet zo lang geweest. Ja. Overal word je gefilmd, ja, gefotografeerd, ja, en dan, ja. Dan begint het gedonder. Ja. Waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Je staat op social media. Ja, en dat is natuurlijk tegenwoordige tijd. Dan ga je heel Nederland door. Ik heb ook een gezin. Nou, dat gaat je niet in de kou ook leren zitten, nee. Kijk nu even op jouw telefoon. Ja. Meewerken is landverraad. Ja. En er staat dus gewoon echt alles op, hè? Je, ja, je telefoonnummer, je, ja, bedrijfsnaam. Ja, klopt. Ik was een NSB'er en een landverrader. Ja. Dus dan zijn we 4 of 5 keer gebeld. Dan wordt je huid voorgescholden. Dat zijn een beetje jongere gasten. De eerste keer had ik ook een boer aan de lijn. Die vroeg, heb je netjes je centen gebeurd? Ik zei, beste man, ik zeg, dat wil ik helemaal niet. Want dit is helemaal niet mijn intentie. Die kon ik ook netjes te woord staan. Ja. Maar sommigen die schelden helemaal niet uit vol, ja. Ja. Hoe zit je nu thuis? Nou, ik moest vandaag nog wat boekhouding doen, maar... Maak je geen zorgen dat er straks mensen voor je huis staan? Dat er iets gebeurt hier? Ik zit daar niet op te wachten, nee. Wat moet er gebeuren? Want hoe krijg je dit eraf? Want het staat overal inmiddels. Je bedrijf, ja, ze niet, weten, ja, wie je bent. Ja. Lijkt me niet fijn. Nee, dat vind ik ook zeker niet fijn. Ik zit er ook helemaal niet op te wachten. Enig idee hoe je dat eraf kan krijgen? Nee. Nee. Kijk, zoals je, dan heb je dan zo'n grote Farmers Defence. Ja. Daar zou ik contact mee op kunnen nemen. En die zou ik gewoon, nou ja, het verhaal wat ik nu vertel aan jullie, dat ook kunnen doen. Dat die mij daarmee kunnen steunen. Dat ze ook wat zeggen van, dit is niet die jongens intentie geweest. En morgen op vakantie. Ja, hopen we. Ja. Je praat er wel heel nuchter over, maar ja, het lijkt maar, mij dat ben toch ik ook niet. Geen... Nee, helemaal niet. Nee, maar dat is boerennuchterheid, laat maar zeggen. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. En we gaan het over de gebeurtenissen van vandaag en gisteren hebben met Max den Blanke, strafrechtadvocaat bij Kleerdin en Hamer. Meneer den Blanke, goedemiddag. Goedemiddag. Goed om u te horen. U hoorde net een van de, ja, toch wel vele aannemers die wordt bedreigd. Zo'n bedreiging is toch gewoon strafbaar? Is hartstikke strafbaar, ja, dat klopt. En aan wat voor straffen moet ik denken? Tja, dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Je zou kunnen denken dat er op dat moment sprake is van een bedreiging. Daar staat een maximumstraf op van 3 jaar. Je zou ook kunnen zeggen dat er sprake is van dwang. Dat is het door middel van een bedreiging iemand dwingen om iets niet te doen. In dit geval niet opruimen van de snelweg. Daar staat een maximumstraf op van 2 jaar. Nou is het niet zo dat in iedere zaak de maximumstraf wordt opgelegd. Maar ja, een rechter kijkt wel naar, ja, wat is hier aan de hand en hoe ernstig is het. En ja, we kunnen allemaal op onze boerenklompen wel aanvoelen dat dit gewoon, ja, ver over de grens is. Ja, en hoe ernstig is het? Het wordt steeds extremer. Wat is uw grootste punt van zorg? Nou, mijn grootste punt van zorg is eigenlijk dat er... Kijk, ik denk dat boeren terecht boos zijn. Ik denk dat er een heel klein gedeelte van die boeren geradicaliseerd is. En dat 99% van de boeren gewoon terecht de zorgen heeft. En ja, die zorgen graag kenbaar wil maken. Alleen, ja, zoals zo vaak... verpest een kleine groep het voor de grotere groep. En iedereen kijkt nu naar de boeren. Hè. Ze verspillen nu snel hun krediet. Alsof alle boeren verantwoordelijk zijn voor deze snelwegblokkades, et cetera. Ik denk dat je deze geradicaliseerde groep die ernstige strafbare feiten pleegt, dat je die gewoon hard aan moet pakken. En dat gebeurt nu niet. Want wat we zien vanochtend, en dat zagen we gisteren ook, dat er in de nacht blokkades op snelwegen worden opgeworpen. Ja, dat is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk. En dat zijn ernstige strafbare feiten. Maar waarom wordt er dan niet ingegrepen, denkt u? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat het politiek op dit moment niet opportun is om de boeren hard aan te pakken. Dus in zoverre is er veel kritiek op de politie. Maar de politie wordt ook altijd aangestuurd. En vanuit Den Haag wordt er verwezen naar gemeenten. En de gemeente, hè, dus de burgemeester, bepaalt samen met het Openbaar Ministerie en de korpsleiding eigenlijk waar er wordt ingegrepen en hoe hard er wordt ingegrepen. En je ziet dat het politiek op dit moment weinig opportun is om de boeren hard aan te pakken. Als we dat vergelijken bijvoorbeeld met de avondklokrellen van enkele jaren geleden, aan het begin van de coronacrisis. Ja, daar werd er wel heel duidelijk een norm gesteld. Prima dat je het niet eens bent met de coronamaatregelen. En je mag ook protesteren in dit land. Alleen het plunderen van de Albert Heijn heeft natuurlijk helemaal niets met protesteren te maken. En zo heeft het opwerpen van barricades op de snelweg waar mensen tegenaan kunnen rijden, of het stichten van brand langs de snelweg, natuurlijk ook helemaal niets met protesteren te maken. Maar dat valt toch eigenlijk helemaal niet met elkaar te rijmen? Dat je bijvoorbeeld bij de avondklokrellen het wel zo hard aanpakt, maar omdat het politiek niet opportun is nu, dat we dit maar gewoon laten gebeuren? Nou, inderdaad, dat vind ik ook. Dus ik denk dat dat we vooral ook moeten kijken naar de politiek. Van jongens, luister, is dit nog wel eerlijk? Vrouwen Justitia draagt een blinddoek. Dat betekent dat rechtvaardigheid in principe zonder aanziens des persoons wordt gehanteerd. Dus als jij een strafbaar feit pleegt, dan maakt het niet uit of je een zwerver bent of je bent de minister-president. In principe moet je voor de rechter verschijnen en gaat de rechter jou een straf opleggen. Nou ja, goed, dus dat is wel een punt van zorg op dit moment. Ja, want dat beeld wat nu ontstaat is dat de boeren hiermee wegkomen, de boeren die dit doen dan. Maar aan de andere kant wordt er gezegd, ja, ze kunnen wel degelijk opgespoord worden. Maar gaat het gebeuren? Ik denk dat, dat er vanuit de politiek lang gedacht is, het waait wel over. De protesten die gaan op een gegeven moment voorbij. En ja, het oude spreekwoord is, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het gaat niet voorbij. Nee, het probleem wordt groter. En je ziet dat de radicale minderheid, dus de radicale boeren die deze acties ondernemen, ja, die komen er steeds mee weg. Dus die gaan gekkere dingen verzinnen. En de goedwillende boeren, die zien dat ook. En die gaan op een gegeven moment misschien ook denken van, nou ja, ik wil het ook wel een keer doen. En tegen die boeren zou ik willen zeggen, als je je zorgen maakt over je toekomst, dan is het plegen van strafbare feiten meestal niet de oplossing. Want dat gaat je niets opleveren en in potentie heel veel kosten, zoals een gevangenisstraf. Ja, ik hoor u eigenlijk zeggen, er moet een norm gesteld worden. Maar ik ben ook een beetje bang, en misschien is dat een beetje cynisch, dat het eigenlijk al te laat is. Want we hoorden net al tijdens het journaal, die camera's boven de snelweg, ja, die nemen eigenlijk niet zo heel veel op. Dus gaan daar straffen volgen? Ik denk dat er wel degelijk straffen gaan volgen. Ik denk dat we in de loop van de dag ook wel een soort omslag hebben gezien. Het klimaat is een beetje omgeslagen. Minister-president Rutte heeft zich nu laten horen. En andere politici die roeren zich nu ook. Omdat ze doorhebben van ja, dit gaat veel te ver. Maar ondertussen staan er boeren te barbecuen op de snelweg. Dat rijmt toch niet met elkaar? Ik denk dat het nog wel een verschil is of je staat te barbecuen op de snelweg, of dat je midden in de nacht een blokkade opwerpt waar mensen zich in potentie tegen kunnen doodrijden. Ik vermoed dat als de politie wil, dan kunnen ze prima opsporen wie daarvoor verantwoordelijk is. En ik denk ook dat dat nu wel gaat gebeuren. Dat is ook wel het signaal wat nu gegeven wordt, van het is echt onacceptabel. Gisteren was het nog anders hoor, maar vandaag vind ik de toon ook van de politiewoordvoering steviger. Dus ze gaan nu toch kijken wie dit doet. En is de consequentie voor die individuele boer. Goed. We gaan het zien. Hartelijk dank, Max den Blanke, strafrechtadvocaat over de boeren die opnieuw de snelwegen bezetten. Dan zometeen, met in gedachte dat Mark Rutte aanstaande dinsdag de langstzittende premier van ons land is, onze zomerserie De Langstzittende. Met dit keer Jon Herselman. Al 25 jaar lang wethouder in dezelfde gemeente, maar hoe doe je dat nou zonder kleerscheuren op te lopen? Maar Maar eerst krijg je het verkeer met Bianca Damink. Ja, afgezien van de problemen in het noorden en oosten van het land door de boerenacties, zijn er nu ook files te vinden rond Rotterdam. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je een half uur vertraging tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en daardoor is de rechter rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot 5:30 duurt voor de weg weer vrij is. Dan nieuws via de NOS. Een Russische journaliste is opnieuw veroordeeld tot een geldboete. De redacteur werd bekend toen ze in maart een protestbord omhoog hield op het tv-journaal met de tekst Stop de oorlog. Jullie worden hier voorgelogen. NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, waarvoor is ze dit keer veroordeeld? Ja, ze is veroordeeld voor het in discrediet brengen van de Russische strijdkrachten op basis dus van haar social media protest. En dat is nu voor de tweede keer. De eerste keer was in maart, na haar protest op de live televisie. Toen werd ze ook beboet, niet voor die protestactie op televisie, maar voor een social media post waarin ze zei dat ze zich schaamde voor Rusland. Nou, vandaag dus voor de tweede keer beboet. Ditmaal omdat ze op social media haar steun uitsprak voor een bekende oppositiepoliticus, Ilya Yashin. Die werd hier vorige week gearresteerd en hem hangt 15 jaar cel boven het hoofd, omdat hij zich uitsprak ook tegen het Russische optreden in Oekraïne. En ze kreeg 50.000 roebel opgelegd, zo'n €850. Het is echt een gemiddeld maandsalaris hier in Rusland. En hoe reageert ze op de veroordeling? Nou, zoals ze eigenlijk steeds reageert, heel boos. Ze noemt de rechtszaken tegen haar politiek gemotiveerd. En op Instagram zei ze vandaag, ja, we verdoen onze tijd hier in de rechtbank. Ik heb gewoon mijn standpunt verdedigd op basis van de Russische grondwet. Mag ik mijn mening uiten? En ze noemt al die beschuldigingen tegen haar absurd, bedacht om alles en iedereen die tegen het Russische optreden in Oekraïne is te intimideren, zegt ze. Maar het is toch best wel bijzonder, want voor haar tv-protest is ze nog niet veroordeeld. Ze krijgt nog steeds de ruimte om zich te uiten. Hoe moeten we dat zien? Klopt, vooralsnog kan ze nog doorgaan met het protest. De autoriteiten die proberen haar natuurlijk wel goed te intimideren met de rechtszaken. Ze is vorige week ook kort gearresteerd geweest, een paar uur. Maar ze is inderdaad nog niet veroordeeld voor haar protest op live tv. Dat kan nog gebeuren en dat kan tegen haar gebruikt worden. En als ze dat doen op een dag, daar zijn mensenrechtenorganisaties ook bang voor, dan kan haar dat nog tot 15 jaar gevangenisstraf opleveren. Maar ook als ze blijft doorgaan met protesteren via social media kan dat gebeuren. Want als je een paar keer boetes opgelegd hebt gekregen, dan wordt het op een gegeven moment omgezet in een gevangenisstraf. Dus die zorgen zijn er zeker. Maar Avsyannikova zelf die lijkt haar strijd voorlopig niet te gaan opgeven. Dank, Iris de Graaf vanuit Moskou. Dan gaan we terug naar de Tour. Gio Lippens, de finish komt eraan. Massasprint? De finish komt eraan, ja zeker. We zitten in de laatste 2 kilometer. En als Ellen van Dijk, hè, de werelduurrecordhoudster, de wereldkampioene, ook tijdrijden. Als die zich op kop van het peloton nestelt, ja, dan hoor en zie je iedereen daar piepen en kraken daarachter. Want dat tempo ligt dan zo verschrikkelijk hoog. We rijden een heel klein beetje rijden we heuvel op. En ze rijdt nog steeds gewoon 45 kilometer per uur, Ellen van Dijk. En ze doet dat allemaal voor de wereldkampioene van afgelopen jaar in Leuven. Elisa Balsamo, de Italiaanse, want die zit in haar wiel. En in het wiel van Balsamo zie ik dan weer Marianne Vos zitten. Nu krijgen ze die bocht en ik vergiste me juist. Ik zei 360 graden, ja, dan word je tureluurs. Het waren 180 graden hoor. Want de weg, en dan wordt er ook nog gevallen meteen in het peloton. Ik heb er al voor gewaarschuwd. Dit is een linkerbocht, maar ik zie daar geen van de favorieten liggen voor het klassement. En ook geen van de favorieten voor de sprint. Marianne Vos in ieder geval goed erdoor gekomen. Geldt ook voor Lorena Wiebes. Die zaten allemaal vooraan. En Ellen van Dijk, ja, die houdt nog steeds dat tempo enorm hoog. Dan kijk ik waar de anderen zitten. Dan zit daar Lotte Kopecky ook nog in het wiel. Lotte Kopecky, de Belgische sprinter, die vandaag in ieder geval bij een valpartij betrokken was. Eerder in de etappe. En dan zijn we zo meteen, zien ze daar het vod van de laatste kilometer. Daar zijn ze nu. En Ellen van Dijk die trekt dan fors door. Peloton breekt ook. Dat heeft natuurlijk te maken met die valpartij. Maar de echte sprinters die zitten allemaal vooraan. Vos zit in een ideale situatie. Die zit op dit moment in het wiel van Ellen van Dijk. Dan kijken we daarachter waar Balsamo moet zitten. Die zie ik even niet. Die zit dan verscholen. Demi Vollering zit dan ook nog behoorlijk vooraan. Die zal niet mee gaan sprinten. Maar die weet in elk geval dat ze geen tijd gaat verliezen. We kunnen ook nu al zeggen dat Marianne Vos in elk geval de gele trui zal behouden. Ja, en dan wordt er even wat gekwakt in dat peloton. Zie ik dat Balsamo nu inderdaad in het wiel zit van Lorena Wiebes. En daarachter weer Lotte Kopecky. Nu gaan we sprinten. Nu wordt de sprint aangetrokken. Het laatste stukje. De laatste honderden meters. Nog 1 bocht inderdaad. Oh, en dan gaat er eentje helemaal de verkeerde kant op. Dat is een renner van Trek, maar dit was een vrouw die tempo moest maken. Die ging de afleiding in voor de auto's en de motoren. Dat is nooit zo slim. Maar de rest gaat gelukkig de goede kant op. Dat zou je altijd zien, dat je dan in zo'n finale ook nog eens een keer helemaal verkeerd gestuurd wordt. Nu gaan we sprinten. Marianne Vos zit een beetje opgesloten. Maar Wiebes die zit helemaal vrij. Die komt er nu overheen. Lorena Wiebes, de vrouw in de groene trui. De vrouw die de eerste etappe won op de Champs-Élysées. De vrouw waarvan gezegd wordt dat ze in ieder geval de snelste benen heeft van het hele peloton. En dat maakt ze ook waar, want zij wint de etappe voor Marianne Vos en voor Elisa Balsamo. Er verandert niets in het algemeen klassement, maar we hebben weer een Nederlandse etappewinnaar. God, dat kan wel eens gebeuren, hè? Soms neem je de verkeerde afslag. Ja, net met het beeld meekeek. Goed, dan. Komende dinsdag is Mark Rutte de langstzittende premier van ons land. En daarmee gaat hij Ruud Lubbers, die in totaal met 4.310 dagen zat, voorbij. Rutte zei vlak voor het zomerreces dat hij voorlopig nog niet van plan is om te stoppen. En daarmee kwam onze zomerserie tot leven, de langstzittende. Gisteren spraken we met Jannie Eijsen, juf Jannie. Zij geeft al 45 jaar lang les op dezelfde basisschool. En vandaag spreken we met Jon Herselman. Hij is bezig aan zijn 25ste jaar als wethouder in het Zeeuwse Capelle. En daarmee is hij een van de langstzittende wethouders van Nederland. Goedemiddag, meneer Herselman. Goedemiddag. U bent wethouder voor de VVD, partijgenoot van premier Rutte. Hij is bijna de langzittende premier, maar ik zou zeggen, ja, in vergelijking met u zit hij pas in de puberteit. Ja, nou, zo zou je het kunnen stellen, ja. Ja, nou ja, goed, 25e jaar. En daar komt hij nog bij lange na niet aan. En ik denk ook niet dat hij dat gaat halen. Nee, u wel. Hoe houdt u het al vol, 25 jaar lang? Het wordt vooral leuk te blijven vinden. Dat is, het is nooit een doel op zich om überhaupt te langzittend te worden. Mijn levensmotto is altijd geweest, je moet die dingen doen die je vooral leuk vindt. En ik vind het tot op de dag van vandaag nog steeds heel leuk. En hoe komt het dat u het zo leuk vindt? Nou, dat maakt het dat er bij ons in de gemeente Capelle dat het een part-time functie is. Ik ben vooral ook ondernemer en daarnaast ook in de politiek gerold en daar al heel lang blijven hangen. En ik zeg altijd, ik ben vooral ook een ondernemende wethouder en geen wethoudende ondernemer. Ja, komt dat vaak voor dat een wethouder part-time werkt? Nou, bij ons wel. Dat heeft te maken met de gemeentegrootte. Dus wij zijn een gemeente van nog geen 13.000 inwoners. En daar komt het bij ons wel voor. En dat komt wel vaker voor in Nederland. Maar het zou wat mij betreft de oplossing zijn voor heel veel problemen die wij op dit moment zien in Nederland. En met name het gat wat er schijnt te zijn, wat lijkt te zijn tussen het politiek en de samenleving. En ik denk dat het part-time invullen van de politieke functie daar een goede oplossing van zou kunnen zijn. Want u zegt eigenlijk, doordat ik part-time werk, kan ik nog meedoen in de samenleving en weet ik wat er speelt. Ja, nou ja, goed. Ik heb een zelfstandige administratie accountskantoor. En ik heb vele klanten in verschillende sectoren. En je kan als wethouder natuurlijk op een soort van werkbezoek gaan en je bij laten praten. Maar op het moment dat je daadwerkelijk een ondernemer in wat voor bedrijfstak dan ook moet adviseren omdat hij of zij problemen heeft, ja, dan zit je veel meer in de materie en dan weet je ook veel meer waar hij of zij tegenaan loopt. Soms ook vanwege overheidsgebeuren. En ja, daar heb ik echt wel profijt van bij de invulling van mijn wethoudersfunctie. Ja, maar dat zijn misschien wel ook uw klanten. En die adviseert u dan ook? Nou, ook ja, u doet de boekhouding voor bedrijven, u denkt met hen mee. Ligt belangenverstrengeling dan niet om de loer? Nou, nee, goed. In de praktijk is het zelden aan de orde. En als het aan de orde is, dan gaat er een dik kruis door mijn naam over het meepraten over dat dossier. Maar dat gebeurt gemiddeld één keer in de 3-4 jaar dat gebeurt. Dus dat is peanuts. Nee, maar dat is voor u misschien niet aan de orde. Maar als je er zo over nadenkt, ja, dat part-time wethouder, dat brengt misschien wel de discussie rondom integriteit met zich mee. Nee, maar dat klopt wel. Die discussie is ook meerdere malen in 25 jaar zie je bepaalde discussies terugkomen. En een daarvan is inderdaad het integriteitsdossier geweest. Maar als je daar open en transparant in bent, en daar hebben we uiteindelijk ook een modus in gevonden dat burgemeester secretaris bijvoorbeeld in mijn specifieke geval inzage heeft in mijn klantenlijst, dan ben je daar open en transparant in. En dan kunnen zij ook beoordelen of dat wat ik zeg, dat ik niet mee mag praten, of dat ook het geval is. En daar is uiteindelijk, wat is het, 15 jaar terug of zo, ooit de modus in gevonden, omdat dat schijnbaar voor sommigen inderdaad een probleem was. Als ik het zo hoor, heeft u misschien ook wel een beetje een teflonlaagje ontwikkeld in die 25 jaar? Nou ja, een teflonlaag. Ik hoorde het in de introductie zeggen. Kijk, in de politiek moet je een gladde rug hebben. Dat is gewoon zo. Maar ik kan natuurlijk niet ontkennen dat er op die gladde rug ook wel eens wat blijft hangen. Ja, goed, dat is ook menselijk. Je moet ook vooral je menselijke kant laten zien. Maar je moet ook, ja, per definitie wel, als er te veel blijft hangen, dan ga je ten onder. Kijk, in de huidige tijd is er echt wel wat veranderd ten opzichte van 25 jaar terug. Maar 25 jaar terug had je gewoon met social media, nou ja, dat bestond toch nu niet eens. En sinds dat gekomen is, is de samenleving A, veranderd. Maar B, ja, wat er natuurlijk op social media soms, en in mijn geval valt het echt wel mee hoor. Maar ook ik maak het wel eens mee en ik heb het wel eens meegemaakt. Ja. En die moet je vooral niet te veel. Hoe is dat dan veranderd? Wat zijn de belangrijkste veranderingen die u ziet in uw jaren als wethouder, bijvoorbeeld bij de burger? Nou ja, dat ze mondiger zijn geworden. En dat is op zich helemaal niet erg. Dat vind ik allemaal alleen maar prima. Ik bedoel, ik heb liever een mondige burger die het rechtstreeks tegen je zegt dan achter je rug om dat op een andere manier communiceert. Dus ik heb niks tegen mondige burgers. Die waren er 25 jaar terug ook. En dat moet altijd zo blijven. Maar ze zijn het op een andere manier gaan doen. En je merkt het op dit moment in iedere politieke discussie ook. Via social media, nou ja, doodsbedreigingen heb ik nooit meegemaakt. Maar ze gebeuren wel natuurlijk. Ja, dat is gewoon onacceptabel. En daardoor gaan er heel veel politici, ja, die kunnen daar niet tegen. Ja, terecht of onterecht, maar in ieder geval, ik snap het wel. Dat is inderdaad een grote verandering, dat klopt. Tot slot, u bent al een kwart eeuw aan het besturen. Dat klinkt wel heel erg lang als ik het zo zeg. Maar wat is uw advies aan uw partijgenoot Mark Rutte? Kan hij dan ook maar beter part-time premier worden? Nou ja, heel simpel. Als ik dit niet part-time kon invullen, dan had ik het nooit zo lang volgehouden. Want op het moment dat je gewoon part-time het invult, dan sta je, ben je verplicht om meer tussen de mensen, meer in de samenleving te opereren en ook te staan. Daarmee vang je veel eerder die geluiden op die ook van belang zijn voor de invulling van jouw functie. En ja, voor mij zou dat de oplossing zijn op heel veel functies binnen de politiek, waardoor het draagvlak voor je besluiten ook weer wat beter komt te liggen. Dus ja, goed, het zal heel veel zullen zeggen van ja, maar ja, het is gewoon niet invulbaar. Maar ik denk anders dat er het gat tussen politieke samenleving alleen maar groter gaat worden. U heeft er in ieder geval nog heel veel plezier in, ik hoor het al. Jon Herselman, wethouder in Capelle, al 25 jaar lang. Dank. Dan, in onze serie Heft in eigen handen gaat Laura Kors straks kijken bij de politieke partij die een eigen school wil oprichten. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws van Jeroen van Kan. Boerenbelangenorganisatie LTO gaat toch praten met bemiddelaar Remkes. Voorzitter van de tak zegt in een verklaring dat hij zich heeft laten overtuigen na een telefoontje van premier Rutte. Volgende week is er een verkennend gesprek. Daarna beslist LTO of het zin heeft om verder te praten. De politie verwacht binnenkort arrestaties te verrichten onder boeren die verantwoordelijk zijn voor het dumpen van afval op de snelwegen. Op dit moment wordt gewerkt aan het identificeren van de verdachten, zegt politiecommandant Woelders tegen de NOS. Het is nog niet duidelijk wanneer de blokkade van de A35 door de boeren wordt opgeheven. Al sinds vanmorgen wordt de weg tussen Azelo en Buren bezet gehouden door tientallen trekkers. De boeren hebben hun trekkers midden op de snelweg geparkeerd en staan daar te barbecuen, schrijft Tubantia. De tv-journaliste Marina Ovsyannikova, die wereldberoemd werd door nieuwsuitzendingen op de Russische televisie te verstoren uit protest tegen de oorlog in Oekraïne, is opnieuw beboet voor haar kritiek. Een rechtbank in Moskou oordeelt dat ze op sociale media het Russische leger in diskrediet heeft gebracht. Dankjewel. Dan gaan we voor het weer naar Gerrit Hiemstra. We krijgen vanuit het zuiden wat meer bewolking onze kant op. Het blijft wel droog. En vannacht hebben we dan in het zuiden en zuidoosten wel kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar een graad of 14 en het blijft stevig waaien aan de kust uit het noordoosten. Morgen hebben we dan in de ochtend veel bewolking. In het zuiden kan dan nog een enkele bui voorkomen. In de middag in het westen, midden en zuiden meer zon. En dan schuiven de eventuele buien dan iets op naar het oosten van het land. Maximum temperatuur die komt morgen iets hoger dan vandaag. Het wordt 20 tot 26 graden. En de wind die draait wat naar het noorden, windkracht 3 tot 4 en op de Wadden windkracht 5. In het weekend is het aangenaam zomerweer met zaterdag 20 tot 26 graden. Het is dan op de meeste plaatsen droog en geregeld is er wat zon. Zondag is het een paar graden warmer, maar er zijn wel wolkenvelden en er kan dan een enkele bui voorkomen. Na het weekend nog wat hogere temperaturen. Wel af en toe kans op een bui, maar al met al prima zomerweer. Dankjewel. Dan gaan we voor het verkeer naar Bianca Damink. De A1 en A35 bij knooppunt Azelo zijn nog altijd dicht door boerenacties. Dat leidt tot veel vertraging in de omgeving van Hengelo. Op andere plaatsen heb je ook behoorlijk wat oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Groningen bijvoorbeeld. Daar is de vertraging een half uur tussen de afrit Nieuwleusen en knooppunt Langhorst. Ook door boerenacties is daar maar één rijstrook open. Ongelukken veroorzaken ook oponthoud, zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Daar heb je bijna een half uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Duurt waarschijnlijk nog een uur voor de weg daar weer vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Er is nu één rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam ging het mis bij Rotterdam Centrum. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is bijna drie kwartier. En op de A50 van Os naar Apeldoorn heb je bijna een half uur oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en de afrit Hoenderlo. De weg is daar net wel weer vrijgegeven. Er waren meerdere rijstroken dicht na een ongeluk. Hila Noorzaai. Eén vandaag. De gasprijzen, ze rijzen de pan uit. En dat kan wel eens betekenen dat deze winter bedrijven werk tijdelijk stilleggen en de deuren gesloten houden. Wat gaat dat voor ons betekenen? Elke dag na 4:30 hoor je deze week een reportage over mensen die niet langer toezien, maar het heft in eigen handen nemen. Met dit keer de ambitie van Forum voor Democratie. Dit jaar was dat 10 basisscholen en een eigen PABO-opleiding. Maar zoals kartrekker en Forum Statenlid Ralf Dekker ontdekt, in de praktijk is dat lastiger. Verslaggever Laura Kors ging met hem mee naar een bijeenkomst voor ouders in Tilburg. U gaat zo meteen een zaaltje binnen. Welke vraag gaat u zeker krijgen? Wat het gaat kosten. En waar die school precies komt. En of er wel genoeg leraren zijn. Hoewel, nou die vraag, meestal zitten er wel een paar geïnteresseerde leraren in de zaal. Dus dat zal nog wel meevallen. Het Noord-Hollandse Forum voor Democratie statenlid Ralf Dekker gaat namens zijn partij de zaaltjes in. Hij moet ouders over de streep trekken hun kind naar een van hun renaissance basisscholen te sturen. Nou, we hebben berekend dat als we het heel eenvoudig aanpakken en met lage kosten werken, dat we voor €300 per kind per maand zo'n school kunnen draaien als we zeg maar 20 kinderen hebben. Dus dan heb je één FTE aan leerkracht. Aan betaalde leerkracht. Er zijn heel veel mensen die gepensioneerd zijn die graag willen helpen. Die hoeven niet zoveel geld te hebben. Die werken een soort vrijwilligersbijdrage. Maar het wordt 3.500 per kind. Het is niet een beetje een rijke mensenfeestje dan? Nou, dan zou ik het wat anders aanpakken, denk ik. Want dit is natuurlijk nog steeds heel bescheiden. Nee, het is bedoeld juist voor een zo breed mogelijk publiek. 400 mensen zouden inmiddels interesse hebben getoond. Het plan is als volgt. De komende 2 jaar worden er privébasisscholen opgericht, terwijl er gewerkt wordt aan het realiseren van een door de overheid gesubsidieerde basisschool, zodat het bijna gratis wordt. Privéscholen zijn makkelijker en met minder leerlingen op te richten. Waarom wil Forum dit? Dat is een beetje het risico dat wij lopen als oppositiepartij. Je kunt wel blijven klagen en tetteren van dit moet anders enzovoort. Ja, via scholen kan meer invloed worden uitgeoefend dan Forum in de politiek kan. Het is ook veel beter om te kijken of je niet iets positiefs kunt bouwen. Daarbij kwamen er ouders op Forum af die moeite hadden met de coronamaatregelen en andere dingen. Hoe de kwaliteit was van het aanbrengen van basisvaardigheden, rekenen, lezen, schrijven. Maar ook dat heel veel onderwerpen, als ik het zo mag zeggen, als een soort probleem gebracht werden. Dus de natuur was een probleem, want die was in gevaar. De Zwarte Piet was een probleem, want dat was racisme. Ja, klimaatspijbelen, dat soort begrippen werden allemaal geïntroduceerd. De Earth Day, papa en mama gaan aanspreken op waarom moet je weer met de auto rijden, want dat is zo slecht voor het milieu. Het moet positiever, vindt Forum. En terug naar vroeger. Dus geen moderne dingen als een digibord, maar een zwart bord met krijt. Geen jeugdjournaal kijken, maar een leraar die mooie verhalen over vroeger vertelt. Er moeten echt spannende, leuke verhalen worden en geen probleemverhalen. Wat is een spannend, leuk verhaal? Nou ja, ik ben vroeger voorgelezen van de scheepsjongens van Bontekoe bijvoorbeeld. Daar hoort ook bij dat die hele woke-agenda bijvoorbeeld, waar het gaat over, je bent nu een jongetje, maar je kunt ook best een meisje zijn of andersom. Al die zekerheden willen we niet in een te vroeg stadium onderuit schoffelen, wat nu wel gebeurt. Zou een jongetje in een jurk naar school mogen? We gaan het in ieder geval niet stimuleren. Nee, ik vraag dat, want dat kwam dus in de kleuterklas van mijn dochter voor. Ja, nou ja. Een jongetje die wilde ook als Elsa. Ja, de sfeer in de school zal in ieder geval zo zijn dat het niet wordt gestimuleerd. Het is toch ook fijn het idee dat je wie je ook bent, dat je meetelt? Nou ja, dat kan fijn gevonden worden, maar wie je bent is in die fase nog helemaal niet duidelijk en moet nog helemaal gevormd worden. Vandaar, juist. En, nou ja, nee, maar je moet, vind ik, die dus zo min mogelijk frames aanreiken die daar een richting aan kunnen geven in een stadium waar die kinderen het nog helemaal niet kunnen beoordelen. Nog een voorbeeld uit het leven van mijn 11-jarige dochter. 2 jaar geleden deed zij een spreekbeurt over Queen en liet ze op het digibord video's zien van Bohemian Rhapsody en Killer Queen. Dat zijn dus dingen die kunnen op de renaissance scholen niet. Nou, zou niet zo snel gebeuren, denk ik. Het zou wel kunnen, maar die hele beeldcultuur. En ja, Queen was een van de eerste, hè. Freddie Mercury was een van de eerste die ook zo'n personage uitbeeldde. Nou, dat was niet de eerste, wij waren al eerder. Maar ja, vooral omdat het een beeldcultuur is met veel bewegend beeld. Daarvan vinden wij dat zeker in de lagere klassen slecht is voor de concentratie. Hoe meer je concentreert op het toch zelf gedisciplineerd dingen opzoeken, dingen lezen, dingen bekijken. En dan dingen opzoeken in boeken, niet online. Nee, in boeken inderdaad. Dekker gaat het zaaltje in. Afspraak is dat ik geen opname binnen maak. Er zijn een aantal oudere leerkrachten op afgekomen en verder heel veel mensen zonder kinderen in de basisschoolleeftijd. Zoals deze man, die ik na afloop spreek. Mijn jongste dochter is net van de basisschool af. Wat dat betreft zijn we te laat. En dat vind ik erg jammer. Toch gekomen, waarom dan? Omdat ik aans nieuwsgierig ben en mijn oudste dochter op de pabo zit. En ik daar dingen hoor en denk, nou, doe ik toch eens kijken hoe de renaissance school dat anders gaat doen. Ik denk aan alle verslaglegging van die kinderen. De leerkrachten komen bijna niet meer aan lesgeven toe. Het is allemaal eenheidsworst. De informatiebijeenkomst zit erop. Hierachter staan de mensen nog even wat na te kletsen. Het viel me gaandeweg de avond wel op dat u vraagt als de oprichter van een nieuwe school wel heel veel van de eerste groep mensen. Die nemen wel echt een soort van leap of faith om zich aan te sluiten. Ja, dat is waar. Het is een soort pioniersopdracht. Want u heeft nog eigenlijk niets natuurlijk. Er zijn nog geen boeken, er is geen gebouw, er is nog geen leerkracht. En daar moeten de mensen ja tegen zeggen. Dat is waar. Het zal niet overal even gemakkelijk gaan. Dat is zeker waar. Wat nu als er van dit hele plan niets terechtkomt? Die kans is er nog. Ja, absoluut, ja. Dat je voor een nop bezig bent. Ja, dat is dan doodzonde, maar dat kan gebeuren. Maar ik ga er voorlopig even van uit dat er iets van gaat lukken in ieder geval. Ja, hoeveel scholen tenminste? In het begin heb ik inderdaad geroepen van nou 10 scholen plus een pabo. En ik ben wel blij dat we daar uiteindelijk niet op doorgegaan zijn. Want dat is toch echt geen sinecure. Hoeveel scholen tenminste? Tenminste 1. Ja, of überhaupt een klas. Je hoorde forumstaatlid Ralf Dekker. Dan zometeen, Lammert, wat check jij vandaag? We gaan het hebben over Qatar en hoe vrij je daar bent tijdens het WK-voetbal om te zijn wie je bent. Ik hoor zometeen meer van je bij Feit of Fictie. So I borrowed you my sweater and pretended I forgot. And I hope that in a couple days you drop by with your car to bring it back. And while I'm here waiting, I've been changing colors. Colors all the time. We're running round in circles like we're 12 years old. I wanna tell you how I feel, but I'm too scared to call. So I keep on typing and trying to play it cool. Cause when I borrowed you my sweater and pretended I forgot, I kind of hoped that in a couple days you'd drop by with your car. But here I am, my heart inside my hands again, changing. changing colors all the time. Nou, hij komt uit Eindhoven. Je hoorde Remmen met Chameleons. Met nu verkeer van Bianca Damink. Er staan een paar flinke files, vooral door ongelukken. Er zijn natuurlijk ook de problemen in het oosten van het land door de boerenacties. Vooral rond Hengelo heb je daardoor vertraging. Maar een ongeluk op de A16 veroorzaakt nu het meeste oponthoud. Van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Daar heb je 50 minuten tijdverlies en er zijn twee rijstroken dicht. Feit of fictie? Feit of fictie? En die gaat vandaag over het WK in Qatar. Ja, dat is al over krap 4 maanden. En in dat kader schreef columnist Rob Hoogland eerder deze maand in de Telegraaf het volgende. Als homoseksueel ben je heel erg welkom in Qatar als je respect blijft houden voor de plaatselijke cultuur. Met andere woorden schrijft hij: één knipoog naar iemand van gelijke kunne en je gaat voor 3 jaar de bak in. 3 jaar is wel heel veel voor een knipoog. Ja, maar nu is dit natuurlijk bedoeld ter illustratie van hoe de mensenrechten in Qatar geschonden worden. Maar welk gedrag mag daar nou wel en niet? Ik belde voor de zekerheid even met Ruud Bosgraaf van Amnesty International. Hij vertelt dat je 3 jaar gevangenisstraf kan krijgen als je je homoseksueel gedraagt in het openbaar. Voor seksueel contact kun je zelfs 7 jaar achter de tralies verdwijnen. Maar toch denkt hij dat deze regels niet zo streng zullen worden gehandhaafd tijdens het WK. De baas van het organisatiecomité, meneer Al-Tawadi, was een paar weken geleden in Amsterdam. En hij kreeg die vragen ook. En hij zei, nou, dat zullen wij toestaan. Wij zullen tolerant zijn. En ik denk dat hij daarmee bedoelt dat overal waar WK-bubbels zijn, hotels, restaurant, fanzones, daar zal het organisatiecomité gewoon toestaan dat homo's hand in hand lopen of op een andere manier uiten. Oké, dus er is een bubbel van het WK en daarin wordt er meer getolereerd dus. Ja, volgens Bosgraaf wel, maar dan nog moet je steeds heel goed opletten als je je niet in die bubbel bevindt, zegt hij. Er zijn wel grenzen. Als je je te openlijk buiten de WK-bubbels als homo gedraagt, dan kan je wel in de problemen komen. Sorry, ik sprak ook nog. Ja, ik val de hele tijd op over als homo gedraagt. Ja, gedrag. Ja, wat is dat nou? Nou, we spraken ook nog met Astrid Oosenburg van het COC. Zij zat namelijk aan tafel bij gesprekken met de organisatie van het WK. Maar is niet overtuigd dat de WK-tolerantie er echt zal zijn. Je kunt het als organisatie allemaal wel heel goed willen regelen. Maar als er gewoon een soort van opstand komt vanuit de mensen zelf. Van, ja, we willen al dat westerse gedoe hier niet. Wat gebeurt er dan, weet je? Hoe ga je dit allemaal goede banen leiden? Ja, dat is ook zo. Is er dan nog iets van, ja, ik wil zeggen, hoop? Nou, Midden-Oosten-kenner Koert de Buff, die recent nog in Qatar is geweest, die denkt wel dat het goed komt. Ik denk dat de politie heel goed zal gebriefd zijn van, kijk, dit gaan we nu niet doen. Hè. We gaan geen homo's straffen of oppakken of wat dan ook, of zelfs commentaar opsturen. Ten tweede denk ik dat uiteindelijk de voetbalfans en de lokale bevolking toch relatief zullen gescheiden zijn van elkaar. Dus ik denk dat er geen enkel probleem zal zijn als u het mij vraagt. Ja, geen enkel probleem. Maar goed, je hebt ook gewoon de lokale bevolking. Ja. Geldt die tolerantie dan ook voor hen? Nee, voor hen gelden toch echt die strenge wetten. Dat is zelfs de reden ook dat een deel van de staf van voetbalploeg Wales heeft aangekondigd het WK te gaan boycotten. Astrid Oosenburg maakt zich dan ook zorgen om die lokale bevolking. Seksueel contact tussen mensen van gelijk geslacht is daar gewoon strafbaar. Dus wij hebben ook gevraagd om veiligheidsgaranties voor LHBTI-personen in het land zelf. Zorg nou ook dat de mensen die daar wonen en leven ook op dezelfde manier behandeld worden. Want anders is het toch één grote schijnvertoning. Maar ook zonder tolerantie voor de lokale bevolking is de Buff van mening dat je voor een knipoog niet in de cel zal wegkwijnen. Volgens mij is dat fictie. In elk geval van de paar keer dat ik in Qatar ben geweest, heb ik daar nooit iets van gehoord. Dus in die zin denk ik dat het een mythe is die misschien wel in de wet zou kunnen staan, maar die zeker nooit wordt toegepast. Goed, conclusie, feit of fictie? Je hoorde het al, fictie. Voor een knipoog tijdens het WK zul je hoogstwaarschijnlijk niet de bak in gaan. De organisatie heeft aangegeven tolerant te zullen zijn, maar met het bewust vaag houden van die term, het tonen van homoseksueel gedrag, inderdaad, ja, daarmee jaag je mensen wel angst aan. Aangezien daar inderdaad een gevangenisstraf op staat in Qatar. De torenhoge prijs van gas brengt veel huishoudens en bedrijven in de problemen. Behalve, ja, Shell natuurlijk. Die boekte juist de laatste 3 maanden 18 miljard dollar winst. Ondertussen zitten grootverbruikers van gas, zoals de glastuinbouw, onze kassen, met de handen in het haar, want kan die kas nog wel verwarmd worden deze winter? Ja, het Financieel Dagblad kopt vandaag ook: bedrijfsleven in paniek na nieuwe explosie gasprijs. Er wordt zelfs gerept dat sommige bedrijven deze winter niet eens gaan produceren, want dat is met deze gasprijzen simpelweg te duur. Ja, maar wat gaan we daarvan merken? Alexander Vormsma, energie-expert van Glastuinbouw Nederland, de belangenbehartiger van ondernemers in de glastuinbouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie bij die ondernemers nu? Die wordt na een enigszins rustige zomer, omdat je dan toch minder energie nodig hebt, steeds nijpender. En ik merk in sommige delen van de sector en bij een aantal ondernemers steeds meer paniek. Omdat nu de plannen moeten worden gemaakt. Wat ga ik komende winter doen? Wat is wel en niet mogelijk voor mijn bedrijf? En die plannen moet je maken. En die hebben linksom of rechtsom verdergaande gevolgen. En je doet het op basis van informatie en heel veel onzekerheid en informatie die er bijna niet is. En om hoeveel bedrijven gaat het? Om hoeveel werknemers? Een paar duizend. En in onze sector, volgens mij, op het hoogtepunt zitten er meer dan 100.000 werknemers. Ook veel buitenlandse migranten. Maar veel Nederlanders zijn daar ook van afhankelijk. Daarnaast is de glastuinbouw een behoorlijk lange keten. En gaat het echt niet alleen maar om dat productiebedrijf, maar ook de zaadveredeling ervoor, de planten opkweek, dan heb je de productie. Dan zit er nog een hele keten aan bedrijven omheen en achter. Ja, die zijn allemaal afhankelijk van die productie. En dat wordt een hele onzekere periode. En daar gaan wel klappen vallen, denk ik. Ja, ik hoor u zeggen paniek, er gaan klappen vallen, onzekere periode. En daar tegenover staat dat Shell $18 miljard winst heeft gemaakt de afgelopen 3 maanden. Terwijl die glasdelers niet weten of ze na deze winter nog bestaan. Lijkt me heel gek. Het is, dat is een beetje dubbel. En Shell doet ook maar gewoon zijn ding aan de andere kant. Maar ja, dat is wel, de ene profiteert hiervan. En de andere sectoren komen enorm in de problemen. Nou goed, dat is natuurlijk wel een politieke keuze. Want in het buitenland is dat wel anders met een bedrijf als Shell. Nee, zeker. Nee, dat is richting Shell natuurlijk. Maar het is ook een politieke keuze blijkbaar om het afgelopen jaar, want deze energiecrisis begon al vorig jaar september. Ik hoor het kabinet bijna niet of helemaal niet over de financiële gevolgen van deze energiecrisis. Nee, dat klopt. Want voor wat voor keuze staan deze bedrijven nu met de nieuwe winter die eraan komt? Dat hangt er vanaf wat je teelt uiteraard. Als je tomaten hebt, dan kan je ervoor kiezen om later te gaan planten. Dus even de winter over te slaan. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook, je hebt personeel, je hebt afspraken met je afzet. Maar die keuze kan je nog iets flexibeler maken. Er zijn ook veel sierteeltbedrijven met rozen bijvoorbeeld of gerbera's. Ja, die planten staan daar meerdere jaren. Dus dan zit je veel meer klem en is het veel moeilijker om zo'n keuze te maken van wat ik komende winter ga doen. Want als jij die planten verloren laat gaan, dan heb je het over miljoenen voor je bedrijf. En dat is voor veel gewoon niet te dragen. Dus dan wordt de keuze een heel stuk moeilijker wat je komende winter gaat doen. En dat gevoel, ik word dagelijks gebeld door ondernemers met ook de vraag, terwijl ze weten dat ik het ook niet weet, maar wat moet ik nou doen? Maar want de winter telen is ook een winter geen inkomen. Nee, precies. Dus dat klinkt altijd heel makkelijk. Dan sla ik even een teelt over met mijn tomaten bijvoorbeeld. Maar dat is in winter geen inkomen. Terwijl je wel je personeel, je hebt je afspraken, je bedrijf gaat door. Dat gaat verregaande gevolgen hebben voor een aantal bedrijven. Maar ook voor de consument. Want als er geen tomaten worden geteeld, dan zijn er geen tomaten. Nee, klopt. Nou goed, in ieder geval minder Nederlandse tomaten. Sowieso in de winterperiode komt er meer groenteproduct vanuit zuidelijke landen. Je zal het in de schappen denk ik niet per se heel erg merken. Maar qua sierteeltproducten is Europa wel behoorlijk afhankelijk van Nederland. Oké. Nou goed, wij zullen het misschien niet merken voor als consument, maar voor de ondernemer is dit natuurlijk verschrikkelijk. Kabinet, dat heeft tot nu toe wel €6 miljard uitgetrokken om die hoge energieprijs te compenseren. Maar dat is vooral naar huishoudens gegaan. Ja, precies. Ja. Niet naar bedrijven. Wat moet er dan nu gebeuren? Nou, ik denk dat er in rap tempo veel meer aandacht moet komen dus voor de financiële gevolgen van deze energiecrisis. Maar ook, wat is nou de oorzaak van het probleem? Wat gebeurt er op die gasmarkt? De gasprijs is vandaag €2,03, zag ik, als je in augustus wil kopen. En het is zomer. Waarop is die prijs gebaseerd? Wat is er aan de hand? En zijn er misschien factoren waar we toch wel invloed op hebben als er heel veel onrust en onzekerheid in die markt zit, om als Nederland of Europa misschien wat meer rust op die markt te brengen, waardoor mogelijk die prijs omlaag gaat? Want je kan, en dat is nu op dit moment terecht, dat er heel veel geld naar de consumenten gaat, want sommige gezinnen zitten echt in de problemen. Maar het is wel geld brengen naar helemaal achteraan de keten. Ja, begrijp je? Ja. Dat is niet de oplossing. Dat is een doekje voor het bloeden. Kijk naar de bron van het probleem en heb daar meer focus op. En dat merk ik nog niet. Maar waar moet ik dan aan denken? Een soort van coronasteun? Nou, bijvoorbeeld, daar zou je aan kunnen denken. Maar nogmaals, onderzoek, wat is er aan de hand op die gasmarkt? Er wordt altijd heel makkelijk gezegd, ja, het is marktwerking, dus daar kunnen we niks aan doen. Maar marktwerking werkt mijn inziens in tijden van vrede. En we zitten niet in tijden van vrede. Dus kunnen we daar misschien meer mee doen? Nu is er in Europa ook afgesproken dat we minder gas moeten gebruiken. En als er een tekort is dat sommige bedrijven van het gas af moeten, is er al bekend wat dat voor de tuinbouw gaat betekenen? Nee, we hebben. EZK is die plannen aan het maken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En we hebben daar ook mee om tafel gezeten, input aangeleverd. Dat hebben ze met alle sectoren gedaan. Dat was in juni volgens mij. Volgens mij werd gezegd dat in augustus dan die plannen beschikbaar komen. Er is ook gemeld dat er een vrijwillige besparingstender in het leven geroepen wordt. Dus dan kan je als bedrijf zijnde. Nou, wat wij nu weten, en dat is heel weinig hoor, maar dat je als bedrijf zijnde op vrijwillige basis kan inschrijven tegen een bepaalde vergoeding om komende winter minder gas te gaan gebruiken. Nou, dat zou voor een aantal glastermouwbedrijven, maar ook voor andere sectoren, denk ik, echt wel een uitkomst bieden. Want dan weet je, heb je in ieder geval enigszins zekerheid. En dan heb je weer een sommetje om mee te rekenen om te weten waar je aan toe bent. Maar ja, de plannen worden vandaag gemaakt voor komende winter en die moeten nu gemaakt worden. Als die tender er op 1 oktober ligt, ja, dan is het voor veel bedrijven ook weer gewoon te laat. Dus in de basis zou dat een heel goed idee zijn, waarmee we echt aan de ene kant gas kunnen besparen, aan de andere kant bedrijven kunnen helpen en zekerheid kunnen geven. Maar die moeten wel snel komen. Ja, en als dat nu niet duidelijk wordt, gaan er bedrijven failliet zonder steun? Er gaan gegarandeerd bedrijven failliet. Maar aantallen en sectorbeelden, dat is dus ook het hele probleem van deze energiecrisis. Het is zo bedrijfsspecifiek hoe het met jouw bedrijf gaat. Er zijn zoveel factoren die bepalen wat er aan de hand is. Hoe zijn jouw gascontracten, hoe is jouw afzet, hoe flexibel ben je, welke teelt heb je, wat heb je met je personeel geregeld. Dus het is heel moeilijk om op sectorniveau te zeggen, nou, zoveel bedrijven vallen erom of zoveel hebben een probleem. Wij kunnen ook niet in de zakken van bedrijven kijken. Hoe diep zijn die? Nou, bij de ene is het dieper dan bij de ander. Maar hoe langer deze crisis duurt, ja, een keer is het voor iedereen klaar natuurlijk. Laten we hopen dat de roep om duidelijkheid in ieder geval gehoord wordt. Dank, Alexander Vormsma, energie-expert van Glastuinbouw Nederland. Dan zijn we bijna aan het eind van deze uitzending. Lammert, jij hebt nog wat voor ons. Een opsporingsbericht, want Inge van den Berg is op zoek naar een rieten speelgoed poppenwiegje dat ze ooit van haar ouders cadeau heeft gekregen. In een vlaag van verstandsverbijstering, zoals het zelf noemt, heeft het 5 jaar geleden bij een verhuizing naar de Kringloop gebracht, schrijft de Gelderlander. En nu kan ze zichzelf wel voor haar hoofd slaan, want er zitten veel emotionele herinneringen in dat wiegje. Ze wil het heel graag terug. Ze is zelfs bereid om ervoor te betalen. Dus als u 5 jaar geleden bij de Kringloop in Borne een speelgoed wiegje heeft gekocht, meld u zich dan even, want dan kunnen we Inge blij maken. Ik vind dit soort berichtjes heel fijn. We hebben het over de boerenprotesten gehad. We hebben het over de glastuinbouw gehad. Ik vind het fijn dat we nog heel eventjes tijd hadden voor Inge. Dat was hem wel echt voor vandaag. Straks kun je Eén Vandaag op NPO 1 om 17:15 vinden. En je kan ons natuurlijk altijd online vinden op eenvandaag.nl. Hier hoor je zo meteen Nieuws & Co. met Nadia Moussaïd, van ons beiden. Een fijne avond. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Ook dit jaar reist theatercaravaan De Parade door het land. Deze week ontvangt Kunststof haar gasten in een eigen tent op het festival in Utrecht. Met Mo, Toby Lakmaker, Arjen Lubach en Typhoon. Alles is gezegend. Misschien komt alles goed. Dat wordt iedere avond een feestje op je radio. Luister naar de NTR met Kunststof. Zometeen om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding? Zo gebeurt met Moneybird. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Vijf uur.